αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλι. I get along without you very well. Of course I do. I used to fall in love with all those boys who maul the young cuties. But now I find I'm more inclined to keep my mind on my duties. My gift is my song. Let's fall in love. Let's. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσεις εσένα που έρχεσαι. Μπουκάρεις, δηλώνεις. Χωρίς λόγο αποθαρρύνεσαι. Κρύβεσαι πρώτα σκύβοντας το βλέμμα χαμηλά και ύστερα αποχωρείς σαν να μην δήλωσες. Τι φοβάσαι? Που να ξέρω. Όχι. Ξέρω. Hush now. Don't explain. There ain't nothing to gain. Well, I'm glad you're back. Αντί να σ' ανακουφίσει που δεν ήθελε εξηγήσεις, φοβήθηκες πιο πολύ. Την απόρριψη άραγε. Της καρδιάς μόλις που το αγγίξαμε και ο στεναγμός άφησε εδώ τους πρώτους καρπούς του πνεύματός μας και επέστρεψε στον ήχο της ανθρώπινης γλώσσας μας όπου οι λέξεις έχουν αρχή και τέλος. Αυγουστίνος. Όταν σε ποθώ ένα μέρος μου χάνεται. Όταν μου λείπεις, μου λείπει ο εαυτός μου. Δεν θα σε είχα ανάγκη αν δεν με έφθυρες, σκέφτεται ο ερωτευμένος. Το νου της τον κατατρώγει ο πόθος, λέει Σαπφό. Από τα στήθη μου κλέψε την ελαφρή ψυχή μου και ως τα κόκαλά μου από τους σκληρούς τους πόνους μου σακατεύτηκα, λέει ο αρχιλοχός. You know that I love you and what love endures. All my thoughts are of you. I am so completely yours. Don't wanna hear folks chatter, 'cause I know you're. Καταφάει, Αλκμάν. Μέσα μου μέτρος, εκκλησιαστής, με κατασπαράζεις, Αριστοφάνης. Ήπιες το αίμα μου, Θεόκριτος. Μου θέρισες τα αχανά μου, Αρχίλοχος. Έκλεψες τα λογικά μου, Θεόγνης. Ο έρωτας είναι η φαρπαγή. Κλέβει από το σώμα τα μέλη του, την υποστασή του, την ακεραιότητά του και αφήνει τον ερωτευμένο στην ουσία του, λυψό. Αυτή η στάση των Ελλήνων απέναντι στον έρωτα θεμελιώνεται σε μια παλιότερη μυθολογική παράδοση. Ο Ισίωδος περιγράφει στη Θεογονία του πως ένας ευνοχισμός έφερε στη ζωή τη θεά Αφροδίτη, η οποία γεννήθηκε από τον αφρόγυρο από τα κομμένα γεννητικά όργανα του ουρανού. Ο έρωτας δεν έρχεται δίχως να χαθεί η ζωτικότητα του εαυτού. Ο ερωτευμένος είναι ένας ηττημένος άνθρωπος, ή έτσι πιστεύει, γράφει Ιαν Κάρσον. Όμως αυτή του η πεποίθηση οδηγεί σε μια γρήγορη επιδέξια μετακίνηση. Καθώς προσπαθεί να πιάσει ένα αντικείμενο που αποδεικνύεται ότι βρίσκεται έξω και πέρα από τον εαυτό του, ο ερωτευμένος καλείται να παρατηρήσει αυτό τον εαυτό και τα όρια του. Από ένα νέο προνομιακό σημείο που μπορούμε να το αποκαλέσουμε αυτοσυνειδησία, κοιτάζει πίσω και βλέπει ένα χάσμα, ένα κενό. Από πού προέκυψε αυτό το κενό? Από την ταξινομική διεργασία στην οποία μπαίνει ο ερωτευμένος. Η επιθυμία για ένα αντικείμενο, το οποίο προηγουμένως δεν ήξερε ότι του έλειπε, ορίζεται με μια μετατόπιση της απόστασης, ως επιθυμία για ένα αναγκαίο κομμάτι του εαυτού του. Όχι για ένα καινούριο απόκτημα, αλλά για κάτι που ήταν ανέκαθεν, αυθεντικά, δικό του. Οι δύο λήψεις γίνονται μία. Βλέποντας το χάσμα μέσα μου, μαθαίνω πως να είμαι πλήρης, λέει στον εαυτό του ο ερωτευμένος. Θέλεις, μα δεν ξέρεις αν το θέλεις. Την καρδιά μου παιδεύεις σαν ξένο βαρύ φυλαχτό. Μα εκεί ψηλά στον ουρανό τα αστέρια λάμπουνε για μας τα δυο. Τον ερωτά μας τραγουδούν, τον αμετάλλοπο σφεκοβολούν. Χίλιες φορές με κάθε σου πρώτη ματιά φεύγεις, όλο φεύγεις, με πικραίνεις. Τα ναζάκια σου κάνεις και πας να μου φύγεις ξανά. Μα εγώ θα ψάξω να σε βρω, όλα τα λάθη σου τα συγχωρώ. Και τα ματάκια που κοιτώ και τα χυλάκια που γλυκοφυλώ σαν αεράκι. Άκι σαν θαλασσάκι. Λες και είναι αυτονόητο στον έρωτα να καταργείς τη διάκριση ανάμεσα σε σένα τον ίδιο και σε εκείνον που αγαπάς. Όπως ο έρωτας, έτσι και τα λογοπαίγνια αναιρούν τα όρια των πραγμάτων. σε. Στάλα, στάλα, γεμίζει η καρδιά μου, χορεύει ο δουλειάς. Δώσε, μαέστρο, μια πένια, μια γιορτινή και λέμε το πένια. Για τα ματάκια που κοιτώ και τα κιλάκια που γλυκοπηλώ σαν αέρα. Όταν εισπνέει κανείς τον έρωτα, εμφανίζεται μέσα του ευνίδια, το όραμα ενός διαφορετικού εαυτού, ενός εαυτού ενδεχομένως καλύτερου, απαρτιζόμενο από το δικό του είναι και από το είναι του αγαπημένου του. Αυτή η διεύρυνση του εαυτού που τη ζωντανεύει το αναπάντεχο του έρωτα είναι ένα συμβάν, περίπλοκο και παραλυτικό, γράφει Ιαν Κάρσον, και προσπαθώ να καταλάβω αν αυτό φοβήθηκες, αν αυτό φοβάσαι, αν αυτό αποφεύγεις με παρεσθητικά, με τα χαμηλωμένα μάτια, με τις ευνίδιες αποχωρήσεις, με την πολύ άσχολη απουσία. Έχεις απόλυτη βεβαιότητα ότι ο αγαπημένος είναι το αναγκαίο συμπλήρωμά σου, συνεχίζει η Κάρσον. Οι δυνάμεις της φαντασίας σου συνωμοτούν, κάνοντας να εμφανίζονται δυνατότητες πέρα από το πεδίο του δεδομένου. Αναφαίνεται ένας εαυτός άγνωστος που τώρα σε πείθει να τον δεις σαν πραγματικό. Μια πνοή που μοιάζει θεϊκή μπορεί να σε διαπεράσει και για μια στιγμή πάμπολα πράγματα σου μοιάζουν κατανοητά, εφικτά, παρόντα. Κατόπιν το όριο επανέρχεται και επιβάλλεται. Και αυτό το όριο σ' αφήνει όχι πάλι μισό ούτε ημιτελή. Σε κάνει να ψάχνεις διαρκώς και να αγώνια αυτό που λείπει. I like to see everything in neon. Drink lime green, stay up till dawn. Maybe the way that I'm living is killing me. I like to light up the stage with a song. Do shit to keep me turned on. But one day I woke up like maybe I'll do it differently. So I moved to California, but it's just a state of mind. It turns out everywhere you go, you take yourself, that's not a lie. Wish that you would hold me or just say that you were mine. It's killing me slowly. Dream a little dream of me. Meet me in a song that's sweet. Turn the radio on, dance into a pop song. Κάτι τώρα με εγκαταλείπει για να πάει να συναντήσει τη σιλουέτα που έρχεται και με διαβεβαιώνει ότι τον ήξερα πριν ακόμα δω ποιος είναι. Πόσο παράξενα αλλάζει κανείς όταν πλησιάζει ακόμα και από απόσταση ένας φίλος. Πόσο χρήσιμη υπηρεσία προσφέρουν οι φίλοι μας όταν μας επαναφέρουν στην πραγματικότητα. Αλλά πόσο επώδυνο είναι να σε επαναφέρουν στην πραγματικότητα να εξασθενείς, να νιώθεις τον εαυτό σου αλλοιωμένο, ανακατεμένο, να γίνεσαι κομμάτι ενός άλλου. Καθώς με πλησιάζει, δεν είμαι πια εγώ, αλλά ο Νέβιλ αναμεμειγμένος με κάποιον άλλο. Με ποιον? Με τον Μπέρναρντ. Ναι, με τον Μπέρναρντ. Και στον Μπέρναρντ θα απευθύνω το ερώτημα: ποιος είμαι? Βιρτζίνια Γούλφ από τα Κύματα. Το κενό μέσα του δεν ταράζει τόσο πολύ τον Νέβιλ όσο ταράζει τους Έλληνες λυρικούς ποιητές όταν καταγράφουν τη ζημιά που προκαλεί ο έρωτας. Ο ερωτευμένος παραδέχεται με απόγνωση ότι αισθάνεται και καλά και άσχημα που ανακατεύεται, αλλά κατόπιν επιστρέφει στο ερώτημα: αφού έχω ανακατευτεί με αυτόν τον τρόπο, ποιος είμαι τελικά? Η επιθυμία αλλάζει τον ερωτευμένο. Πόσο παράξενα, αισθάνεται να συντελείται η αλλαγή, αλλά δεν έχει εύκαιρες τις απαιτούμενες κατηγορίες σκέψης για να την αξιολογήσει. Η αλλαγή του δίνει τη δυνατότητα να κοιτάξει έναν εαυτό που δεν τον είχε γνωρίσει ποτέ προηγουμένως. Αν Κάρσον. Each time I see a crowd of people, just like a fool I stop and stare. It's really not the proper thing to do. But maybe you'll be there. Long and lonely thoroughfare. It's not the time or place to look for you. But maybe you'll be there. Said your arms would always hold me. You said your lips were mine alone to kiss. Now after all those things you told me, how could it end like this? Someday if all my prayers are answered, I'll hear a footstep on the stairs. Hurry to the door. And maybe you'll be there. Στις απαρχές της ζωής, σύμφωνα με τη φροηδική άποψη, δεν βλέπουμε τα αντικείμενα σαν κάτι διακριτό από το σώμα μας. Διαιρεμένοι, μαθαίνουμε πού τελειώνει ο εαυτός μας και πού αρχίζει ο κόσμος. Αυτοδίδακτη, αγαπάμε αυτό που μπορούμε να το κάνουμε δικό μας και μισούμε ότι παραμένει άλλο. Και έρχεται μια συναισθηματική αμφιταλάντευση, ένας εμποδισμένος έρωτας που διχάζουν την ψυχή. Συνέπεια και αποτέλεσμα, η παγίωση ενός εαυτού διαφορετικού. Your lips were mine alone to kiss. Now after all those things you told me. How could it end like this? Prayers I answer. I'll hear a footstep on the stairs. An anxious heart, I'll hurry to the door. Εμποδισμένη. Η ανεκπλήρωτη αγάπη καταγράφεται στη συνείδηση με ιδιαίτερη ένταση. Εκεί που πάει να σβήσει η σπίθα ενός δυνατού και ζωντανού πόθου, φουντώνει ακόμα περισσότερο γιατί συναντά αντίσταση. Αυτό το αίσθημα που συνειδητοποιείται από τη στιγμή που θα συναντήσει η αντίσταση είναι κάτι τελείως προσωπικό. Είναι δυνατό να οδηγήσει τον άνθρωπο σε ουσιαστικές αλήθειες, γράφει ο Σνέλ το 1953, προκαλώντας μεγάλο ενθουσιασμό, έντονες διαφωνίες και διαμάχες που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Ο Νέβιλ φαίνεται να καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα καθώς συλλογίζεται, όπως και ο Μπέρναρντ στα κύματα για τον ερωτά του. Να σε συμπιέζει ένας άλλος άνθρωπος σε μια ενιαία ύπαρξη. Τι παράξενο. Πήραμε λάθος το στρατή και μη ρωτάς πως και γιατί στο αδιέξοδο βρεθήκαμε αυτό. Ίσως να έφταιξες εσύ, ίσως να έφταιξα εγώ, ίσως της μοίρας μας να ήταν γραφτό. Τώρα δε μένει παρά μονάχα ο χωρισμός και κάποιο δάκρυ αν θα κυλήσει, θα το στεγνώσει ο καιρός, θα το στεγνώσει ο καιρός. Ο Νίτσε αισθάνεται φορεία. Φαίνεται κανείς τον εαυτό του μεταμορφωμένος, πιο δυνατός, πιο πλούσιος, πιο πλήρης. Είναι πιο πλήρης. Δεν αλλάζει απλά η αίσθηση της αξίας. Ο ερωτευμένος αποκτά όντως μεγαλύτερη αξία. Δεν το μπορείς, δεν το μπορώ, να πάμε πίσω τον καιρό, το ίδιο λάθος να μην κάνουμε ξανά. Τώρα το βλέπουμε κι οι δυο απ' τα διέξοδο αυτό, ό,τι κι αν κάνουμε να βγούμε είναι αργά. Τώρα δε μένει άλλη λύση παρά μονάχα ο χωρισμός και κάποιο δάκρυ αν θα κυλήσει, θα το στεγνώσει ο καιρός, θα το στεγνώσει ο καιρός. Είμαι πιο πολύ ο εαυτός μου από ό,τι πριν, αισθάνεται ο ερωτευμένος και χαίρεται με αυτή την αίσθηση, όπως χαίρεται ο Νίτσε. Οι Έλληνες λυρικοί ποιητές δεν χαίρονται. Για τους ποιητές αυτούς, η αλλαγή του εαυτού σημαίνει απώλειά του. Ο έρωτας βιώνεται ως λιώσιμο. Ο ερωτευμένος είναι ένα κερί που λιώνει όταν τον αγγίζει ο επιτιθέμενος έρωτας. Τώρα δεν μένει άλλη λύση παρά μονάχα ο χωρισμός και κάποιο δάκρυ αν θα κυλήσει, θα το στεγνώσει ο καιρός, θα το στεγνώσει ο καιρός. Αν Κάρσον, βιώνοντας και εκφράζοντας την απειλή του να μας λιώνει ο έρωτας, οι αρχαίοι Έλληνες ποιητές μαθαίνουν και κάτι σχετικά με το δικό τους οριοθετημένο εαυτό, μέσα από την προσπάθεια να αντισταθούν στη διάλυση αυτών των ορίων εντός της ερωτικής συγκίνησης. Αναπτύσσουν μια φυσιολογία της ερωτικής εμπειρίας, η οποία βλέπει τον έρωτα σαν κάτι εχθρικό στην πρόθεσή του και βλαπτικό στα αποτελέσματά του. Παράλληλα με τις μεταφορές του λιωσήματος, θα μπορούσαμε να παραθέσουμε μεταφορές που παραπέμπουν στη διατρύπηση, στη συντριβή, στη χαλιναγώγηση, στο ψήσιμο, στο κέντρισμα, στο δάγκωμα, στο τρίψιμο, στο κλάδεμα, στη δηλητηρίαση, στο τσουρούφλισμα και στην κονιορτοποίηση, οι οποίες δίνουν μια σορευτική εντύπωση ότι κάποιος νοιάζεται βαθιά για την ακεραιότητα και τον έλεγχο του σώματός του. Καθώς ο ερωτευμένος χάνει την οριοθετημένη οντότητα του εαυτού του, μαθαίνει να της δίνει αξία. Φοβάσαι λοιπόν πως θα χάσεις το όριο. Φοβάσαι πως μετά τον έρωτα δεν θα σου εαυτό σου, σε ρώτησε. Χειροκροτούσαν στην Αθήνα τον έρωτα. Μια γυναίκα που τον έζησε όσο κανείς. Και οι Αθηναίοι τη χτυπούσαν. Ανέτεια? Ναι, γιατί εκείνη τραγουδούσε για να μάθουν οι φοβισμένοι τα πάθη του έρωτα από άλλους όσο οι ίδιοι τα απέφευγαν. Δεν ξέρω αλήθεια γιατί χαμήλωσε το βλέμμα και έφυγες με ένα πατίνι εκείνο το βράδυ. Ξέρω πως όλο ξανάρχεσαι, δειλά και αδικαιολόγητα. Και ξέρω πως ο έρωτας είναι πάντα εδώ. Κανείς δεν του ξεφεύγει. Κλείσεις εσένα που έρχεσαι, μπουκάρεις, δηλώνεις. Χωρίς λόγο αποθαρρύνεσαι, κρύβεσαι, πρώτα σκευώντας το βλέμμα χαμηλά. Και ύστερα αποχωρείς, σαν να μην δήλωσες. Τι φοβάσαι? Πού να ξέρω? Όχι, μάλλον ξέρω. Μακάρι να μάθεις κι εσύ. Στο σημερινό μήνυμα στείλαμε «Don't Explain» Herbie Hancock, «Possibilities» Damien Rice, Lisa Hannigan. Στάλα από το «Κήπος είναι ανθυρός» Μόνικα. «In the name of love» Μιχάλης Δέλτα, Elation. «Fuck I love you» Lana Del Rey, Norman fucking Rockwell. «Maybe you'll be there» Diana Krall. Το Αδιέξοδο Γιώργος Ζαμπέτας, Αλέκος Καγιάντας, Βίκη Μοσχολιού. Βέρντι, Τροβατόρε, Νταμόρ σου Αλιρόζε, Μαρία Κάλλας 1957, Ηρώδιο, Αντωνίνο Βότο. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το «Έρος ο γλυκόπικρος», δοκίμιο για το παράδοξο του έρωτα στην κλασική παράδοση, Αν Κάρσον, μετάφραση Ανδρονίκη Μελετλίδου. Διαιρεμένη, μαθαίνουμε πού τελειώνει ο εαυτός μας και πού αρχίζει ο κόσμος. Αυτοδίδακτοι αγαπάμε αυτό που μπορούμε να το κάνουμε δικό μας και μισούμε ότι παραμένει άλλο. Let's fall in love. Let's. Κλείσει σε σένα που έρχεσαι μπουκάρεις και αποχωρείς. Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας. Παραγωγή Μενελαίος Καραμαλιώλης. Το πρόγραμμα.